الان رسیدیم به اقسام الارثی، اقسام ارث. الارث ينقسم الى قسمين، ارث بر دو نوع تقسیم می شود، ارث بفرض و ارث بتعصیب. ارثی که از راه فرض و سهمیه هست و ارثی که از راه تعصیب و اصله هست. اقسام ارث یعنی افرادی که ارث می برند از دو راه ارث می برند، یا فرض یا عصبه. فالارث بالفرض ان يكون للوارث نصيب مقدر. ارث بفرض این هست که وارث نصیب سهم مشخص شده ای داشته باشد، که نصف و ربع، مانند یک دوم و یک چهارم. شریعت اومده سهمش رو چکار کرده؟ تعیین کرده. والارث بالتعصيب، اما ارث به وسیله تعصیب، ان يكون للوارث نصيب غير مقدر. وارث نصیب داشته باشه اما نصیبش تعیین نباشه. مانند چی؟ مانند این که شخصی یک پسر داره، این ارث میبره ولی راه عصبه، سهمش مشخص نیست. اگر این میت سهمیه بری داشت، اون سهمیشو میبره، باقی مانده رو میدیم به اونی که عصبه هست. اگر نداشت کلشو میدیم به اینی که چی هست؟ عصبه هست. ولی اگر راه سهمیه مشخص، مثلا دختر سهمیش مشخصه، زمانی که البته عصبه کننده ای نداشته باشه. مثلا شخصی مرده یه دختر داره، سهمیش یک دومه. دو تا دختر داره، سهمیش دو سومه. آه؟ به این شکل. والفروز والارث بالتعصيب ان يكون للوارث نصيب غير مقدر. ارث بالتعصيب این است که وارث نصیب تعیین شده ای ندارد. والفروض الوارده في القران سته. فرضهایی که در قرآن اومدند 6 تا هستند، یعنی افرادی که سهمیاشون مشخص هستن 6 تا هستن. از این نصف یا یک دوم، نصف یک دوم، ربع یک چهارم، ثمن یک هشتم، ثلثان دو سوم، ثلث یک سوم، سدس یک ششم. ثلثان رو گفتیم دو سوم؟ بله، ثلثان دو سوم، ثلث یک سوم، سدس یک ششم. این 6 تا، یعنی افرادی که از راه سهمیه ارث میبرن یا یک دومه، یکی از اینا که تعیین هست و برای هر کدومی مشخص شدند که خواهیم خوان بإذن الله. و اما البته یک سری سهمیه های رو بعدن صحابه با اجتهاد هم مشخص کردند. و اما ثلث الباقی فثابت بالاجتهاد فی الامریتین. اما یک سوم باقی مال، این با اجتهاد ثابت هست در مسئله امریتین. امریتین دو تا مسئله هستند که در اونا شوهر وجود داره، مادر، پدر، یا زن، مادر، پدر. میراث برای این ستا هستند، شوهر، پدر، مادر، یا زن، مادر و پدر. در اینا اگر ما بیاییم به مادر یک سوم کل مالو بدیم، سهمیه پدر کم میشه. لذا ابتدا میان سهمیه شوهر رو میدن یا زن رو، بعدش میان از باقی مانده یک سوم به مادر میدن که مسئله، یعنی مادر بیشتر از پدر نبرد، که بهشون مشهور هست به عمریتین. و فی بعض مسائل الجد، در بعضی از مسائل های جد که پدر بزرگ هست، و من یرث معه من الاخوه، جد و اونایی که ارث میبرند باش از برادران، که البته این بحثش خواهد اومد علی ما یاتی ان شاء الله، بر اساس آنچه که خواهد آمد ان شاء الله. و علم و بدان، پس یک سوم باقی که بعدن صحابه با توجه به اجتهاد و مقاصد دین اومدن اینو چکار کردند؟ اجتهاد کردند و اینو تعیین کردند. و علم ان لأهل العلم في الكلام على الفروض و مستحقها طریقته. میگه اهل علم در سخن گفتن بر فرائض و مستحقین میراث دو روش دارند. در مستحقین به این فروض سهمای مشخص شده دو تا روش دارند. یکی مثلا این که مادر مثلا دو حالت داره، یا یک سوم میبره یا یک ششم. اینا چیکار میکنند؟ به دو شیوه بحث میکنند. اونایی که یک ششم میبرند و یک جا مینویسند، اونایی که یک دوم میبرند و یک جا میگن، اونایی که یک چهارم میبرند و یک جا میگن مثلا، نه اونایی که دو سوم میبرند یک جا. این یک شیوه. شیوه دیگه این که مثلا سهمی های مادر رو یک جا بیان میکنند، میگن مادر یا یک سوم میبره یا یک ششم، شوهر یا یک دوم میبره یا یک چهارم، زن یا یک چهارم میبره یا یک هشتم. به دو شیوه بحث میکنند. داره اینو میگه. خب بریم خودش اینو میگه. و بدون که اهل علم در سخن گفتن بر فرضها و سهمیها و مستحقین آنها دو روش دارند. احداهما، یکی از اون روشها، الکلام فی کل فرض الاحده، سخن گفتن هر فرض جداگانه. مثلا موقعی که یک دوم اومد دیگه اونایی که یک دوم میبرن اینجا ذکرشون میکنند. فیذکر النصف و من یرث به، یک دو نصف رو ذکر میکنند و اونایی که یک دوم میبرن، و ربع و من یرث به، و یک چهارم و اونایی که یک چهارم میبرن. به این شکل میان بیان میکنن در کتاب های میراث. الثانیه، الکلام علی مستحقی الفروض و بیان احوالهم، احوالهم کل علی حده، سخن گفتن بر مستحقی فروض و بیان کردن حالاتشون به شکل جداگانه. یعنی مادر و حالتشون جداگانه بیان میکنن، پدر و جداگانه. کتاب میراث سراجی در این رابطه مثل همین شیوه دوم بحث میکنه. کتاب خیلی جالبیه، کتاب میراث سراجی خیلی کتاب جالبیه. فیذکر الزوج بانه تارة یرث النصف، شوهر رو مثلا در این شیوه دوم ذکر میکنه که میگه گاهی موقع نصف رو میبره و تارة یرث الربع، و گاهی موقع یک چهارم میبره. و یذکر الامه بانها تارة ترث الثلث، مادر رو ذکر میکنه که گاهی موقع یک سوم میبره، و تارة ترث الثلث، و گاهی موقع یک ششم میبره، و تارة ترث الثلث الباقی، و گاهی موقع یک سوم باقی رو میبره، که در مسئله عمریتین هست و بیان کردیم. و یبین شروح کل حالت، و هر حالتی رو و شروط هر حالتی رو هم بیان میکنه. و قد سلکت فی هذه الرساله هذه الطریقه، میگه در این رساله من این شیوه دوم رو انتخاب کردم. آره، لانها طریقه القرآن، چون روش قرآنه. قرآن هم همین روش داره. قرآن مثلا میاد حالت مادر رو بیان میکنه، یا حالت شوهر رو، یا حالت زن رو، تمام حالت رو چطور ارث میبره اونجا یه جا بیان میکنه. مثلا میگه شما از زنانتان ارث میبرید، اگر فرزند نداشتند یک دوم، و اگر داشتند یک چهارم. این شیوه دوم داره قرآن. البته شیوه هست، هر کدومی رو هر کی میره بره، ولی این البته برای یادگیری من خودم تجربه دارم بهتره. تو تمام حالت یک سهمیه بر رو یه جا میاره مشخص میکنه، اون یک کمی گیج کننده تر از حالت دیگه. لانها طریقه القرآن، چون روش قرآنی قرآن هست. و اقرب الى الفهم، نزدیکتر به فهم هست. و ابعد عن التشتت، و از تشتت و پراکندگی هم دورتر این روش دوم. و الله الموفق، و الله هست موفق کننده. آیا درس بعدی که اصحاب الفروض هست بخوانیم یا بگذاریم برای فردا؟ خب اصحاب الفروض رو انشالله جداگانه بخوانیم یا با هم بخونیم.